رفتن هر دو خصم نزد داوود پیغامبر علیه السلام. می کشیدش تا به داوود نبی که بیا ای ظالم گیج قبی، حجت بارد رها کن ای دغا، عقل در تن آور و با خویش آ. این چه می گویی؟ دعا چه بد؟ مخند بر سر و ریش من و خویش ای لبند. گفت من با حق دعاها کردم، اندر این لابه بسی خون خوردم. من یقین دارم دعا شد مستجاب، سر بزن بر سنگ ای منکر خطا. گفت گرد آیید هین یا مسلمین، ژاژ بینید و فشار این مهین. ای مسلمانان دعا مال مرا، چون از آن او کند بهر خدا. گر چنین بودی همه عالم بدین، یک دعا املاک بردندی بکین. گر چنین بودی گدایان ضریر، محتشم گشته بودندی و امیر. روز و شب اندر دعایند و سنا، لابه گویان که تو مانده ای خدا. تا تو ندهی هیچ کس ندهد یقین، ای گشاینده تو بکشا بند این. مکسب کوران بود لابه و دعا، جز لب نانی نیابند از عطا. خلق گفتند این مسلمان راست گوست، وین فروشنده دعاها ظلم جوست. این دعا کی باشد از اسباب ملک، کی کشید این را شریعت خود به سلک. بیع و بخشش یا وصیت یا عطا، یا ز جنس این شود ملکی تو را. در کدامین دفتر است این شرع نو؟ گاو را تو بازده یا حبس رو. او به سوی آسمان می کرد رو، واقعی ما را نداند غیر تو. در دل من آن دعا انداختی، صد امیدن در دلم افراختی. من نمی کردم گزافه آن دعا، همچو یوسف دیده بودم خوابها. دید یوسف آفتاب و اختران، پیش او سجده کنان چون چاکران. اعتمادش بود بر خواب درست، در چه و زندان جزان را می نجوست. ز اعتماد آن نبودش هیچ غم، از غلامی و از ملام و بیش و کم. اعتمادی داشت او بر خواب خیش، که چو شمعی می فروزیدش ز پیش. چون درفگندند یوسف را به چا، بانگ آمد سمع او را از اله. که تو روزی شه شوی ای پهلوان، تا بمالی این جفا در رویشان. عاجل این بانگ ناید در نظر، لیک دو بشناخت قاین را زسر. قوتی و راحتی و مسندی، در میان جان فتادش زان ندی. چاه شد بر وی بدان بانگ جلیل، گلشن و بزمی چو آتش بر خلیل. هر جفا که بعد از آنش می رسید، او بدان قوت به شادی می کشید. همچنان که زور آن بانگ الست، در دل هر مؤمنی تا حشر هست. تا نباشد بر بلاشان اعتراض، نیز امر و نهی حقشان انقباض. لقمه حکمی که تلخی می نهد، گلشکر آن را گوارش می دهد. گلشکر آن را که نبود مستند، لقمه را زنکار او قی می کند. هر که خوابی دید از روز الست، مست باشد در ره طاعات مست. می کشد چون اشتر مست این جوال، بی فتور و بی گمان و بی ملال. کف که تصدیقش به گرد پوز او، شد گواه مستی و دلسوز او. اشتر از قوت چو شیر نر شده، زیر ثقل بار اندک خوار شده. زارزوی ناقه صد فاقه بر او، می نماید کوه پیشش تار مو. در الست آن کو چنین خوابی ندید، اندر این دنیا نشد بند و مری. بر بشد اندر تردد صد دله، یک زمان شکر استش و سالی گله. پای پیش و پای پس در راه دین، می نهد با صد تردد بی یقین. وامدار شرح اینم نک گرو، بر شتاب استت ظلم نشره شنو. چون ندارد شرح این معنی کران، خر به سوی مدعی گاه ران. گفت کورم خواند زین جرم و دغا، بس به لسان قیاس است ای خدا. من دعا کورانه کی می کردم، جز به خالق کدگه کی آوردم. کور از خلقان طمع دارد ز جهل، من ز تو که از توست هر دشوار سهل. آن یکی کورم ز کوران بشمرید، او نیاز جان و اخلاصم ندید. کوری عشق است این کوری من، حب یعمی و یسم است ای حسن. کورم از غیر خدا بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. تو که بینایی ز کورانم مدار، دایرم بر گرد لطفت ای مدار. آنچنان که یوسف صدیق را، خواب بنمودی و گشتش متکا. مرمرا لطف تو هم خوابی نمود، آن دعای بی حدم بازی نبود. می نداند خلق اسرار مرا، ژاژ می دانند گفتار مرا. حقشان است و که داند راز غیب، غیر علام سر و ستار عیب. خصم گفتش رو به من کن حق بگو، رو چه سوی آسمان کردی عمون. شید می آری غلط می افکنی، لاف عشق و لاف قربت می زنی. با کدامین روی چون دل مرده‌ای، روی سوی آسمان ها کرده ای. قلقلی در شهر افتاده از این، آن مسلمان می نهد رو بر زمین. که خدا این بنده را رسوا مکن، گر بدم هم سر من پیدا مکن. تو همی دانی و شبهای دراز که همی خواندم تو را با صد نیاز. پیش خلق این را اگر خود قدر نیست، پیش تو همچون چراغ روشنی.